Radio 24/7 præsenterer Abernes Planet. En podcastserie om den interne splid i Red Orangutangen. Optagelse og tilrettelæggelse Adam Duvå Hall og Iben Maria Søjden. I dette afsnit med Lone Drøscher Nielsen, der i 1999 stiftede Rehabiliteringscentret for syge og forældreløse orangutanger på Borneo. Hej. Er det Lone? Ja, det er så. Hej Lone, du taler med Adam Duvå Hall. Jeg ringer fra Radio 24/7. Ja. Jeg har fået dit nummer af Ole Andersen. Ja. Vi er i gang med at få et, sådan lidt et overblik over sagen, hvis man kan kalde den det. Vi har talt med Ole. Han vil gerne fortælle om den her ting. Altså, han er i gang med et større arbejde på dine vegne. Og sammen med dig også. Du skal også lige hilse på Iben. Ja. Søjden, hun sidder her sammen med mig. Det er os to, der laver historien, ikke? Så du kan sige okay. Hej. Hej Lone. Hej, det er godt at høre dig. Ja. Det vi bare gerne ville, det var at ligesom bare ringe til dig og høre, hvor du ligesom var i det lige nu, og hvad status var, og hvor du er henne i verden, og hvorfor, og hvordan? Altså situationen i øjeblikket er, jeg har ikke haft nogen forbindelse til Red Orangutangen eller deres advokat siden, jeg tror det var den 11. januar eller den 13. januar eller sådan noget. Og hvorfor jeg siger det er, fordi jeg har hørt fra flere, som har prøvet at ringe ind til organisationen og spørge efter, hvorfor Lone er blevet fyret. Der har man sagt, ja, men det er hun sandelig her. Hun er ikke blevet fyret, vi ligger stadigvæk i forhandlinger. Og det, jeg ved ikke, altså, man ligger vel ikke i forhandlinger, så jeg ikke har snakket med hinanden i 3 måneder. Forhandlingerne er gået totalt i stå. Hvad er det, I ikke kan finde ud af? Det var en konsulentaftale og en brandingaftale. Orangutangfonden i Danmark, den blev jo oprettet i 2015 eller sådan noget. Og der kom der så en ny bestyrelse ind, og der kom der et bestyrelsesmedlem, som blev valgt ind, som hed Hanne Gürtler. Ja. Og ideen var, at hun skulle prøve at arbejde sammen med mig, fordi jeg havde jo ikke så meget at lave sådan set, at lave noget dyrevelfærdsvendt og sådan noget dyrevelfærdsstandard og virkelig få det sat ned sort på hvidt og sådan noget. Ja. Det gjorde vi over en 8-måneders periode. Og i den periode, der fik hun mig simpelthen så meget ned med nakken af jer i sidste ende. Det var sådan ikke min egen idé. Det var venner og bekendte omkring mig, som sagde, ved du hvad, du er simpelthen gået fra at være en stærk, fornuftig kvinde til at være sådan et helt, altså du er bare blevet så anderledes, at du har ikke nogen selvtillid mere eller noget som helst. Og det er hende, der gør det, ikke? Min far hørte hende nogle samtaler, jeg havde med hende. Han sagde, hvad fanden taler hun til dig som skolepige? Hun gør ikke andet rakke dig ned hele tiden. Du kan aldrig gøre noget rigtigt. Han har siddet og lyttet til de her samtaler, som jeg havde på Skype med hende. Og til sidst endte det altså med, at jeg måtte, lave en klage over hendes opførsel. Fordi jeg endte jo med at gå på sygeorlov i en måned på grund af for højt blodtryk og stress og alt muligt andet. Men var der noget, I var uenige om? Eller, altså, hvorfor? Nej, det var bare hendes væremod over for mig. Altså, jeg kunne aldrig gøre noget rigtigt. Det hele det var bare om, at jeg var bare gammel historie, jeg var ikke noget værd, og alt arbejde, jeg lavede for hende, jeg kunne aldrig gøre det på den rigtige måde, jeg kunne aldrig skrive det rigtigt, det var ikke professionelt nok. Jeg sidder altså ikke med en PhD, det gør hun. Nå, jamen okay, I am sorry, men jeg er kun, hvem jeg er. Jeg kan kun gøre, hvad jeg kan. Jeg måtte ikke have lov til at tale med min ansat, eller med de ansatte ude på projektet, fordi det mente hun ikke, det var etisk, fordi jeg arbejdede jo for Red Orangutang, jeg arbejdede ikke for organisationen derude. Jeg måtte ikke have lov til at tale med mine venner i branchen, uden at have Red Orangutang-hatten på. Det vil sige, hvad hun mente med det var, at jeg måtte ikke have lov til at ytre min egen mening over for venner og bekendte, som jeg har kendt i måske 10-15-20 år, som arbejder inden for orangutang-verdenen også. Dem måtte jeg ikke have lov til at ytre min personlige mening. Og det mente jeg altså ikke, at man kan gøre som en arbejdsgiver og sige, at man må ikke have lov til at snakke med venner og bekendte, og man må ikke have lov til at have kontakt med mennesker, som man har haft et forhold til i 15 år. Hun ville ikke sætte mig ud på projektet, fordi hun mente, at mens jeg lå i forhandlinger med organisationen i Indonesien, så burde jeg ikke være derude, fordi jeg ville bare skabe, konflikt. Hvorfor tror du, at Hanne Gürtler gør det på den måde? Hvad er historien? personligt, så tror jeg bare, at siden hun kom ind i organisationen, der hun kun været ude på at få alt den information, som jeg har haft i mit hoved, som aldrig blev skrevet ned om rehabilitering, om velfærd, orangutang velfærd specielt. For det skrev ned på nogle papirer, så kom af med mig. Men inden for primatverdenen generelt er der utrolig meget jalousi og kæmpestore ego, og jeg ved ikke hvad. Det lyder som to kulturforskelle, Lone. Altså det der med, at hun virker jo som sådan en meget professionel bestyrelsesmedlem, og du er jo kvinden, der ligesom har haft jord under neglene og har boet i junglen i 17 år. Tror du, hun er misundelig, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg har også haft en konflikt, ikke fra min side, men igen lignende i den indonesiske organisation, hvor en engelsk kvinde kom ind i organisationen på hovedkontoret. Hun havde også en doktorgrad i primatologi eller sådan noget andet. Hun gjorde også alt for at få mig ud, og det var igen... Jeg ved ikke, om det har noget med at gøre, at... Jeg ved ikke, om det er noget med misundelse at gøre, eller hvad det er, at jeg er blevet, hvad skal vi sige, lidt kendt i den verden, som de har kæmpet i så mange år. De har gået på universitetet i så mange år, de har skrevet deres doktorgrad og alt muligt andet. Men de har ikke fået den samme anerkendelse, som jeg har. Og jeg kom bare som stewardess, og kan ikke skrive en professionel rapport og sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om det ligger der. Jeg har altid været en stærk personlighed på mange måder, men det er de også, og det, jeg ved ikke, om det også er der, det måske er nogle konflikter, at det er som om, jeg må bare ikke være populær. Nej. Så grunden til den indonesiske organisation, den kvinde derude, det var jo sådan noget med, at hun prøvede alt på at få den indonesiske organisation vendt rundt og sagde, vi skal ikke bygge på, at vi har en hvid kvinde, som arbejder på projektet. Det skal være dem, der skal i fokus, det er indoneserne. Og på den måde får man presset ud, ikke? Ja. Hvorfor er du ikke i Borneos jungle lige nu og sidder og giver en orangutang baby sutteflaske? I øjeblikket, der er det pengene. Okay. Jeg har ikke nogen løn, jeg har ikke nogen indtægt i øjeblikket. Det er jo op til den indonesiske organisation at beslutte, om de vil have mig derud eller ej. Kræver det, at du først får en eller anden aftale med Red Orangutang? Jeg skal have en aftale med dem. Nej, jeg skal ikke med Red Orangutang. Jeg skal have en aftale med Boss Indonesian, altså med den indonesiske organisation derude, at de vil have... Altså, jeg kommer jo aldrig ind som manager igen. Det kan jeg sagtens acceptere. Det, jeg gerne vil, det er at være konsulent. Jeg kan tage det ud og overvåge, at, hvad hedder det, for eksempel... Jeg har også lidt problemer med mit helbredsledelse, hvad hedder det, når jeg er ude i varmen... Jamen, hvad er det for noget? Det har vi nemlig også set et sted, eller måske Ole også omtalte, at det har skrantet lidt. Ja, jeg blev rigtig, altså jeg blev dødssyg der i 2009 og 10 og sådan noget. Der lå jeg og bankede på døren der et par gange. Men jeg har været derude, det længste jeg har været derude siden jeg blev syg. Jeg blev syg der og forlod projektet i 2000, ikke forlod projektet, men gik på sygeårlov i 2010. Og der tog det mig, altså det tog mig 2 år at komme på benene igen. Det var så alvorligt, det tog mig 2 år. Det er noget med, jeg kan ikke regulere min kropstemperatur. Hvis der er for varm, så begynder jeg at koge. Og det er noget, min nyre at gøre, som åbenbart ikke fungerer helt. Jeg er helt fint her tilbage i det europæiske klima, der har jeg ikke nogen problemer. Okay. Men og det sker først efter 2-3-4 uger eller sådan noget, at jeg begynder at skrænke, og det er også en af grundene til, at jeg ikke kan være derude hele tiden. Ja. Men det behøver jeg heller ikke at være. Jeg behøver ikke at være derude hele tiden. Det er et spørgsmål om, og det var det, som den her konsulentaftale sådan set drejede sig om, det var, at jeg ønskede, at den konsulentaftale garanterede, at jeg var den person, som ville tage sig af det, der hedder dyrevelfærden, Orangutangfonden. De sender mig ud til at være sikker på at være... De sender mig ud til Indonesien for at overvåge, at dyrevelfærden det bliver holdt til den standard, som vi nu gerne vil se. Ja. Og det kan du jo gøre ved at bare tage dig ud måske 2 gange om året. Måske en 2-3-4 uger eller sådan. Og det er så den aftale, som I ikke har kunne blive enige om? Ja, det er jo grunden til det. De har bare sagt, nej, det kan vi ikke garantere dig. Vi kan ikke garantere dig noget som helst. Og det kan jeg ikke forstå, fordi det er mig, der sidder med al ekspertisen. Ja, det vil sige, nu har hun jo selvfølgelig også det hele. Nu har hun jo også selvfølgelig ekspertisen skrevet ned på papir, så hun kan jo bare bruge det. Men Hanne Bjørtler? Ja. Ja. Og jeg tror, hun mener, hun har mindst lige så meget ekspertise, som jeg har. Altså, hun aldrig har set en orangutang. Det er ganske ligegyldigt, selvfølgelig. Men det, der bekymrer mig, det er at få lov til at tage derud og være sikker på, ikke kun for mig selv, altså være sikker på, at dyrevelfærden den er i orden. Og det er ikke kun for min skyld. Det er lige så meget for de mennesker i Danmark, som donerer penge. Rent principielt, så har organisationen ingen aning om, hvordan dyrevelfærden den er på projektet, for der har ikke været nogen derude de sidste 3 år. Nej. Det er uretfærdigt overfor, eller uetisk overfor donorerne. Og det er også, hvad jeg sådan set har selv gået og tænkt over, at det er uetisk overfor de donorer, som tror, at jeg stadigvæk er involveret. Og tror på, at Orangutangfonden, de har tjekket på, at dyrene de blev behandlet ordentligt over på den anden side af verden. Men ja. De er jo ikke blevet fortalt, at der ikke har været nogen derude at tjekke dyrevelfærden de sidste 3 år. Det går man jo ikke ud og fortæller. Og jeg har nok haft lidt svært ved at gøre det selv, fordi jeg ved, at hvis det kommer ud til donorerne, at der sikkert er rigtig, rigtig mange, der vil gå og bare sige, ved du hvad, det kan ikke være rigtigt. Vi troede sandelig, at Lone hun tog derud flere gange om året og tjekkede, at tingene de kørte, som de skulle. Så er du også nervøs for, at dårlig omtale kan skade orangutangerne? Ja. Men det er i virkeligheden altså, du kæmper jo også for, at orangutangerne skal tilses på en ordentlig måde, ikke? Jo, selvfølgelig. Det er jo en af de der, hvor man står i den der situation. Hvis jeg gør det ene, så sker det, og hvis jeg gør det andet, så kan det også ske det, ikke? Altså det... Jeg vil jo gerne have, at Red Orangutang underskriver sådan en skide konsulentaftale og siger, okay Lone, vi sender dig derud for at holde de her donorer, for at bevise over for de her donorer, at hvad hedder det, at vi tjekker, at orangutanger har det godt. Men det har de jo ikke været villige til, og det er jo sådan set, det er der skoen den trykker, ikke? Men hvordan har du det med hele den her sag? Altså, jeg har det skide dårligt, fordi jeg kan ikke lide konflikter. Jeg hader konflikter. Når det har noget med mig selv at gøre, skal vi så sige. Det siger folk altid, du er jeg villig til at kæmpe for dyrenes skyld. Altså, jeg er villig til at kæmpe simpelthen en brav kamp for dem. Men når det kommer til mig selv, så trækker jeg mig normalt. Og det er et eller andet at gøre med, at jeg... Ja, det ved jeg ikke, om det er noget med... Jeg har aldrig rigtig set det, jeg har gjort, som værende noget super duper fantastisk. Jeg kan sidde og se fjernsyn i dag, jeg kan sidde og se på Animal Planet, nogle mennesker, der har et eller andet super spændende projekt, et eller andet, så tænker, gud, det kan jeg godt lide at gøre. Og så kom til at tænke på, at jeg har jo faktisk gjort det. Jeg havde sådan en branding-aftale med dem, som hvad hedder det, som hvad gjorde, at de kunne bruge mit det? Navn. Hvad branding-aftale? Altså, de kunne bruge, ja, altså, hvor de kunne bruge mit navn til fundraising og sådan noget. Det var sådan en, hvor jeg fik en månedlig ydelse, for at de kunne bruge mit navn i fundraising, og bruge mit navn på deres webside og sådan nogle ting. Men det synes han jo også, at det mente hun. Hun mente jo ikke, mit navn det bragte noget ind til organisationen overhovedet. Og de ville så begynde at lave om på den også, og det sagde jeg så nej tak til. Fordi det betød, at de kunne bruge mit navn, men jeg havde ikke noget krav på at være involveret i organisationen. Og hvad de gjorde, og hvad de stod for. Altså, jamen, så ville jeg jo ikke lægge mit navn til. Men mit navn, det er så forbundet med organisationen, at folk vil tro, at det er mit synspunkt. Ja. Så det sagde jeg nej til, og det er sådan mere eller mindre sidste gang, jeg så har hørt fra advokaten der. Okay. Der er jo mange veje i det her, ikke? Der er jo mange interesser, der er mange ting, vi lige skal have overblik over. Vi vil jo rigtig gerne tale meget mere med dig. Du bor bare sådan lige nu permanent i Wales? Ja, jeg har ikke, jeg rejser heller ikke til Danmark. Nej. Jeg er trods alt uden løn i øjeblikket. Jeg kan ikke gå på bistand og sådan noget herovre, fordi jeg har ikke, altså godt nok har jeg betalt min skat og alt sådan noget der, men da jeg kom tilbage til England, der købte jeg den her lille kostal, ikke? En lille kostal? Ja, det er en lækker lille kostal. Den var nok ikke særlig stor, men kostal, det er det. Det var det i sin tid, som var blevet renoveret. Altså, det var bare sådan et lille sommerhus nærmest. Altså, det er sådan, man kalder sådan en holiday cottage. Okay. Følger du med i, hvad der sker sådan med orangutangerne, og altså, hvordan de klarer sig? Altså, jeg har jo stadigvæk kontakt ude på projektet. Ja. Selvom Hanne, hun sagde til mig, at det måtte jeg ikke og sådan noget, så har jeg jo stadigvæk kontakt med den lukkede. Ja. Hvorfor sagde hun, du ikke måtte have kontakt? Jamen, det mente hun jo, det var uetisk, at, fordi jeg kunne jo altså, at have et privat forhold med ansatte, som som arbejdede for den organisation, som de lå i forhandlinger med. Jeg kunne jo komme til at fortælle dem noget. Altså, hun stolede jo overhovedet ikke på mig, vel? Altså, hun stolede jo slet ikke på, at det var bare private forhold, jeg har med mange af de ansatte derude. Hvem er hende her, Hanne? Altså, hvad kan du fortælle om hende? Ja, hun har en doktorgrad. Jeg tror, det har noget med... Det har nok været... Hvad hedder den? Det universitet, der ligger ude ved Roskilde og sådan noget. Hun er ikke veterinær. Hun er heller ikke primatolog, fordi dem er der ikke særlig mange af i Danmark. Jeg tror, det har noget med agriculture. Hvad hedder sådan noget landbrug eller et eller andet at gøre? Men hun har i hvert fald en doktorgrad, og hun har arbejdet tidligere for den danske regering i hvert fald med nogle projekter rundt omkring i verden, altså sådan nogle udlandsprojekter eller sådan noget, udviklingsprojekter i, jeg tror det var i, jeg kan ikke huske om det var i Sri Lanka, Vietnam eller sådan et eller andet, hun var ude og lave noget, jeg kan ikke huske om det var slutningen af 80'erne eller slutningen af 90'erne, hun blev udvalgt som dyrenes ven i Danmark for at have lavet, taget laboratoriedyrenes hvad hedder, velfærd op til revision og totalt vendt det hele. Altså, hvor hun er gået ind og kæmpe for de dyr, som sad i laboratorier hos Novo Nordisk. Så hendes intentioner er for så vidt gode nok? Ja, bare... altså, jeg tror ikke, hun har. Altså, hun er jo, dyr, hun er jo en kæmpe dyreven. Altså, ja. Men som sagt, hun har ikke set en orangutang, vel? Så jeg ved ikke rigtig, hvad det er, hun skulle kunne hvad hedder, tilbyde. Udover hendes måde at måske... Der røg forbindelsen. Prøv lige at ringe op igen her. To messaging service. The person you are calling is unable to take your call. Please leave your message after the tone. To re-record your message, key hash at any time. Ja, hej Lone, det er Adam igen. Vi blev afbrudt, forbindelsen røg, men jeg prøver at få fat i dig igen på et andet tidspunkt. Men tak for snakken, for jeg håber, vi kan tale meget mere om det her på et andet tidspunkt. Du er velkommen til at ringe tilbage til mig anytime. Efter telefoninterviewet med Lone Drøscher Nielsen tog vi kontakt til direktør i Red Orangutangen, Hanne Gürtler. Vi vil gerne have haft Hanne Gürtler til at forholde sig til Lone Drøscher Nielsens kritik. Men Hanne Gürtler har ikke ønsket at stille op til interview. I en mail til Radio 24/7 skriver hun, at Red Orangutangen ikke udtaler sig om personalemæssige forhold. I næste afsnit kan du møde en af de mange donorer, der efter at have hørt om Lone Drøscher Nielsens arbejde med orangutanger, ønskede at støtte Red Orangutangen. Du har lyttet til Abernes Planet, 4. afsnit. Optagelse og tilrettelæggelse, Adam Duvå Hall og Iben Maria Søj. Klip og mix, Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.